ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرحوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لدي آیتونه مخکی بعض احکام داسې بیان شول چې هغه سبب د تقوا د پرهیزګارۍ او د الله تبارک تعالی نه د یری وو چې کوم سیزونه دي په هغې کې تاسو دا تقوا پکار ده پرهیزګاري پکار ده چې دغسې قسم کارونه ستاسو نه ونیشي مختلف احکام بیان شول پدې آیتونو کې الله تبارک وتعالى د قسم په اړه کې احکام بیان دي چې انسان دې هغه قسم کوي نو مقصد د قسم دا وي چې د کوم کار په اراده کې دا قسم کړی دی چې د قسم مطابق د هغه کار سره معاملو شي او د الله تبارک وتعالى د نوم حق او عزت راځي شي دا په تاسو ته معلومه ده چ قسم ما سیوا د الله د نوم او د صفات د الله نه تر نور سګونو باندې کیږي حتا که سړی په کعبه باندې قسم کوي پیغمبر باندې قسم کوي او دارنګ نور دا قسمونه شرعن صحیح نه دي قسم چې او سړی کوي هغه د الله تبارک وتعالى په نوم باندې کوي او د الله تبارک وتعالى په صفات باندې کوي د دین علاوه نور قسمونه دا بالکل صحیح نه دي اصل مقصد د قسم دای چې په کوم ذات باندې یو انسان قسم کوي نو د نظر او عقیده دای چې د دې ذات نه لوی بد ذات نشته نو تاسو ته معلومه ده چې د الله د ذات او د صفاتو نه اوچت ذات صفات نور نشته اوس کته کې یو سړی قسم کوي چې د بچو د سر مې د قسم وي یا فلان مې د قسم وي یا فلان مې د قسم وي نو په خپل نظریه کې دغه مطلب دا دی چې کوم سيزونه باندې زه قسم کړم دا هم ډېر لوی دی او دې ته لوی عظمت حاصل دی حالانکه د مسلمان نظریه دا ده چې دا الله تبارک وتعالى د ذات او د صفاتو نه علاوه بل شي ته لوی عظمت حاصل نه دی عظمت او لوی والے هر یو شی کې دی لیکن لوی عظمت او لوی لوی والے هغه د الله تبارک وتعالى ذات او صفاتو ته حاصل دی نیو مسله خدا دا چې اوسړې دې قسم کوي نه او کله قسم نه مجبوری و نه دې دې الله په نوم او د الله په صفاتو باندې قسم کوي او بیا دې کوشش دې خبرې کوي چې څنګه قسم کړې دې هغه مطابق کاروایی بدن وشي اته نه چې د الله تبارک وتعالى د ذات په صفاتو حق کور به ذکر شي بیا دې راشي دا چې نه کوي یو مسله خدا دا زمو مسله دا دا چې اوسړې قسم کوي نو په داسې کارونو باندې دې قسم نه کوي چې هغه نافرمانی د باری تعالی وي قسم کوي زه به سړی وژنم قسم کوي زه به فلان ګناه کوم قسم کوي زه به فلان ګناه کوم ډېر کسان داسې وي چې یو غیر مشروع کار باندې دې قسم وکړي چې دا قسم داسې کوم چې دا کار به زه کوم او حالانکه قانون دا دی چې په داسې سیزونو باره کې قسم کوم چې هغه معصیت او نافرمانی ده دا بالکل جایز نه دی او که یو سړی داسې قسم وکړو د دې خپل قسم مات کی او نافرمانی د الله تبارک وتعالى دې وکړي داسې باندې کوي چې دا قسم کړي نو زه به خامخا د الله مقابله کوم او نافرمانی وکوم دې خپل قسم کې ځان خالص کی خو هغه نافرمانی دې د الله تبارک وتعالى کو نکړي بل مسله دا ده چې یو سړی قسم داسې کارونو کې وکړي چې هغه کارونه کم از کم مشروع وي داسې قسمونه به انسان نه کوي چې زه قسم د دې خبرې کوم چې دا خپل رشتہ دارانو سره به رشتہ پرېږدم یا باز د چا سره احسانات نه کوم یا باز نیکه کارونه نه کوم یا به د مور او پلار سره خبرې نه کوم یا به زه نه کوم د خلکو په میس کې اصلاح نه کوم د خیر ښېګڼې خبره به د خلکو میس کې نه کوم دا ټول قسمونه ناجایز دي ځکه دا کارونه شریعت روا کړی دي دا د ضرورتو نه دي نو مسئلہ بیان شوا چې دا انسان دې خپل قسم مات کی داغي کفاره ور کی او دې دې د نیکی کارونه هم کوي او خپل رشتي دي هم پالي دارنګي چې دا نور کوم روا کارونه دي هغه لیکي ځکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او سړی او قسم ته دا قسم ناجائز نو دې خپل قسم مات کی دا غي کفاره دي ورکی اور کوم چې جائز کار دی هغه دي او هغه ناجائز نه دي ځان بچ کی دې کې ګڼه حدیث دا راغلي دي کله کله او سړی قسم کی دی او خبرې په باره کې او کداغي په مقابله کې هغه بل شیخ خو هغه غرو نو بیا دې خپل قسم مات کی او هغه کار دی چې او کفاره دي ورکی من حلف بیمین پیغمبر علیہ السلام فرمایي چا چې سوګندو ته دیو شی په باره کې فرعا خیرا منها یا داغینا بہترین شی درولی دو شرعن فلیکفر عن یمینه دید دخبن قسم کفارا ورکی کل چی دے حانیس جی زان دے حانیس کیو دید داغی کفارا ورکی شای نزول دلی آیت داو چی بعض صحابہ کرام دخبن و رشتداران و ناس و نارازگیر آغلی و ناغی دا سے قسم کرے و چاہندہ دا پارا زبد دا سر خبرنکم مثلا یو سړی دی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ باندې کور وادو وا نو خامخا په داسې کور نه کې کله کله سکل راشي سګړپ خو دی وی یو موقع باندې د قسم وکړ چې زبر دی خپل کوخي سره انده د بار خبرې نه کوم او د سر به احسانات نه کوم دا دونه غالي شنا تبا قسم خپل مات کی او د خپل نور سره او کی سره خبرې کول اور دو سر احسانات کول داستا فری زرا تبا داستی نکے دا پہاغ موقع یتون رالو کلچ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نور صحابہ ہوئی چلکتا دی بشیر بن نعمان سر اخبر خبری کوا دی نعمان بن بشیر سر اخبر خبری کوا دور تویز سوکم ما قسم کردی دی دا یتون رالو چی قسم با مات کی او دوی سر با خبری کئی منگو ہم داستی خبر مخی تراغلی دی دیرو او ریدلی مو دی چه قسم دی او خبری نو کی چه ما خدا قسم کرده چه رور کرا بنظم ما خدا قسم کرده چه مون سر بخبری نکوم رون سر بخبری نکوم کور کے بز خبری نکوم دا طول گنانگاری دا پدی انسان گنانگاری گی دی دی زغا کسان سر خبری ہو کی اور دا خبر قسم حق کفار دی ور کی زان دی پائی کے حانیس کی پاغا خبری دی دینا بندی دی دا سی دی چه بس داورتی او غیرت دور شی یا دوی خط انتر مرگا پوری ما مخبل بینی او قسم دا سی کڑی صحابه کرامو چه سنگ دا حکم ہو ری دو فل قسم مات کو اور کفار ہے ورگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرائے دے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکلہ حضرت عشی رضی اللہ عنہ باندی دا الزام منافقانو لگو یو بہتان اور طوفان پی اتڑو نباد ساد لوح مسلمانان ہم پا دا طوفان کی راگیرو یو دا غینا حضرت مستح سے دو غی ذہن کیم دا خبر رالا چی دا گناہ شوی دے رست چکلہ حضرت صدیق اکبر تا پتو لگی دا ایتون دا حضرت عشی رضی اللہ عنہ دا براتو دا پاکوالی رالا چی یو خوب کی دیوم پا دی خبر کی دیسا غست دا قسم او قللو چی زبا دی خبر خرائی سر دا دین رست احسانات نکوم چر تا بند سر احسانو نکوم ایتون رالا چی تاس دا فاللہ دیر لوی شان در کلی دی دیر لوی دا حیزت مرتبی خاندانی مناسب ندی چی تاسو دا قسمونا کوئے پل قسمونا مات گئے اور تعلقات چی مخی دو سر تاکم ساتل اغا تعلقات بساتے تاسو پدین خوش آلیگی چا اللہ تاسو بخنو کی صدیق اکبر بھی بولی نیالا یا اللہ زخوش آلیم اغا قسم اخبر مات کو کفارہ ورکلا اغا سر اخبر تعلقات زالو چی سنگو اغا سی بحال کلو غرض میں داری کدا سی قسمونا دی چانا شیوی بھونگی نو دا غیرت ندی چا منگو تاسو کنگو صحابو دے شان تو گورے او دا اللہ دے طرف میں اعلان تو گورے چکم سڑے دا چا قسم مات کی اور دے سب کیا بخفل پلوی رشتہ دا اوپا لی نو اللہ دے سڑی تا بخن کئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ دل درجیو چے دی یہ مسئلہ خدا بیانی گی یا قسمون ادری کس مدی خیال ساتے یو دا یمین لگو وی قسم دا لگو بلتا یمین قموس وی غبی وحل او درم یمین مناقضہ دے یمینی غموس دیت ہوئی چې او سړی قسم په یو خبره باندې وکي په زمانی تیر شوی کې چې دا کار ما کړی دی او د ته پته چې دا ته نه دی کړی خو قصدن عمدن دروغ وی او دارنګ معصیت او نافرمانی کوي قسم کوي چې دا کار ما کړی دی او سره د دینا چې د ته ښه پته چې دا ما نه دی کړی دروغ وی یا قسم کوي په دې خبره باندې چې دا کار ما په تیر وخت کې نه دی کړی او د ته پته چې دا کار ته کړی دی دی دوارو صورتنو کی دے نافرمانی دا اللہ تبارک و تعالیٰ کئی اور دارنگی دے سکی دروغ ہوئی دی ته یمین غموس وي د دې کفاره نشته. زمون مسلک دا دی چې د دې کفاره نشته. غموس د غمس نه دی، غمس وي پټول دا او دې هم ته الله ورته معافيونه کی جهنم ته بزيده مستفق جهنم دی. غنو ایتونو کې دا مسله واضحه شوې ده چې کوم کسان په الله تبارک وتعالى ضرور وي دلته پیسو ټکو د پاره نو دا کسان د پاره عذاب د جهنم دی. الله کو غواړي نو دا کسان به په جهنم او دوزخ کې عذاب وي. دا ډېر خطرناک کسان دي. مونږ او تاسو ته د دې کې دنیا د پاره لګي دنیا د پاره قسمونه کو چې او دا کار ما داسې کړی دی یا دا کار د داسې کړی دی او تا ته خپه ته چې دا کار د نه دی کړی استاد مخې ته بس لګ دنیا وي او سمخې ته بدې سلوغن ته پټې وي مخې ته بدې سلګې پیسې وي یاد وساته دغه دنیا بستا د غاړې د جهنم هار جوړ شي دغه پیسې بستا را پاره د جهنم تختې جوړ شي او دغه کم مقصد باندې چې په قسم کې دا ټول بری بری حی هغه شي برباد بشي د تاسو قسمون نه ځان بچ کول پکار دي. ځکه الله وی کوم کسان چې هغه داسې سيزونه باندې پیسې ټکې لګي اخلي او دې خپل قسمونه ماتي نو داسې کسانو لپاره عذاب الیم دی دردناک عذاب دی چې یمینې غموس وي. دریم نمبر یمینې لغوه دی. یمینې لغوه دي ته وایي چې ته یو قسمو کې په یو شی باندې او ستا ذهن کې دای چې دا کار ما کړی دی او هغه سي قسمو کې او حقیقت کې غني شوی ته چې څنګه قسم کوي نو خپل نسبیت کې رښتینی ته وایي دا کار داسې شوی دی باغي قسم کوي او ستا ذهن کې همداري چې او دا کار داسې شوی دی یا قسم کوي چې دا کار داسې نه دی شوی او ما نه دی کړی او ستا عقیده هم داسې وي نیت هم داسې چې دا کار ما نه دی کړی ځکه دا قسم کوم ندی کی یاد ساته ګناګارې دې نشته دې ته یمینې لګو دا چې څنګه قسم کړی دی دا خپل ګمان مطابق ته صحیح قسم کوي چې دا کار ما کړی دی یقینا ستا ذهن کې دای چې دا کړی دی دا کار منه نکړی یقینا ستا ذهن کې دای چې دا نه کړی لیکن انت خلاف تو واقعي راشي زمون مسلک کې دې ته یمینې لګو وي اور په دې کې یاد ساته کفاره هم نشته او دې ګناهونه نشته دا غي بیان هم درته کوي. بازی کسان یمینی لغوا د دین عبارت ہوئی چې کله کله سبقه دی لسانی راشی تیو خبره کئی بس عادت یو سڑے بس پکی داسی قسمون اخوری کنا لا واللہ بلا واللہ واللہ واللہ داسی مخل رازی مقصد پکی گره داغا بالکل نی امام شافی رحمت اللہ علیہ دی یمینی لغوا ہوئی او پدی باندی نکا فارد دی دپارشتا او نکو ناشتا دا سبقه دی لسانی دی سمقصد پکی دی دنی دخلین داسی الفاظ ہوئی. رم نمبر یمینی مناقضه دی. یمینی مناقضه دی تو قسم چې او سړی داسې قسم وکړي چې آئنده زمانه کې بعد اکار زدا سي کوم یا آئنده زمانه کې بعد اکار زدا سي نه کوم دا د آئنده زمانه سره تعلق ساتي. قسم یو سړی وکړي چې دا کار کوم یا دا کار نه کوم اور بیا هغه کار دې اونې کې مثلا قسم دې قبول کړو او یا وی کې دا قسم دې نه قبول کړو چې څنګه قسم کړو داغه خلاف د نه کار وایو شي نو حکم داغه واضح دی چې دا سړی خالص شه دې باندې دې کفاره ورکړي. کفاره به ان شاء الله سوره مائده وو عمر سیفاره کی راضی او هغه کفاره د دیدا د ابو سمرایان شته د تاسو ته معلومه ده چې مرایان کوم شته اول مسله دا ده چې مرای دې آزاد کی پاک شته ده نو ور پسې دین نمبر مسله معلومه خبره ده چې دې سوم کی دې دې مسله تو مثلا لسو کسانو ته طعام ور کی دو وخت دې لسو کسان چې کم مستحقین د زکات دي غربا کسان دي هغه دې دو وخت ماړه کی یا کم از کم یو یو مسکین دا اغا نیم اوگه یعنی پاوکان دو سی رغنم پاوکان دو سی رغنم یا دیدی سی زنو قیمتون ہوئی لسو کسان دا دیدگا سی دا پاوکان دو سی را پاوکان دو سی را یا دیدی قیمتون ہوئی کی اور کمڑای یعنی دو وقت دیدی ماری کی بس گرمدی هم ماری کی اور ماخان دی هم ماری کی دغا کسان چلا کم کسان یو وقت راگلی نی بل وقتی دن دغا کسان ماری کی دا سڑے بددین اخلاسی یا دی اغیی تر کپرو انتظام کی د کپلو تنظیم دی ورته کی لاسو کسان سره کپلو تنظیم اور یاد رہے نمبر دا دی چدی دی بیاسو کی روزی دی نی سی پر لا پسې روزی دا دی خپل کوم یوم را دا دی شو یو درې رزی پر لا پسې روزی نی سی یو بل پسې دا لگا او یاد دې لاسو کسان لا دغه تو عام شو خو تو عام ور گئی اور کنا کچتا استماوی نو پتہ کی حساب باندې چې رقم کترا نه وی یو یو څنګه دې کوم ور کی یا کم از کم د دې لباس تنظیم دی کی د دې خدا احکام ان شاء الله را روان دی دا د یمینې مناقضه مسله وا او دا یو کې ګناه کفاره وړه نشتا هغه یو کې خالص ګناه دی دی توبه باسي او توبه باندې الله تبارک وتعالى معاف کی په کفاره او فارو باندې دا ګناه نه دی خلاصي کینا. دیمه مسله دا قسم سره یو بل تړلې ده چې هغه یو خاص قسم قسم دی هغه ته الہ دی لیکيږي په اصطلاح شریعت کې الہ دی دوی چې انسان د خپلې بیبي نه قسم وکړي د قربان د خپلې بیبي نه قسم وکړي چې د خپلې بیبي ته نږدې کېږم. دا مسله مثلا دا قسم چې کړی نو دا قسم څنګه دیکھ درے حالات یاد و ساتھ سلو یو دا حالت میں چی قسم اکری کو تعین دا وقت کے نو بس ہوئی واللہ چلا و قبر رکے دا سے قسم مرتو کچھ واللہ بس دا سے قربان بنا کو زمانہ ہے دلتا متعین کرے لگا او بے مدادا چی قسم دا سو کچھ سلور میاش دے زبا قربان نکو سلور میاش دے مدہ بیان کی او یاد سلور میاش دنا سیوا مدہ بیان کی دغه چې قسمو کې زمانہ ذکر وکړي یا سرور میاشتې زمانہ ذکر کړي چې سرور میاشتې به قربان خپلې بیبي ته نکو یا د سرور میاشتو نه سیوا قسم کې چې زه به خپلې بیبي سره ملاوېږم نه دا درې قسمونه قسمونه چې کوم شو نو د دې حکم دا دی که سرور میاشتو نه وړاندې وړاندې د ده قربان خپلې اهلیې ته راغې دا سړی حانس شو کفاره بور کې قسم کې راګیر شو دا مخکې چې کوم بیان وکړو لیکن که سلور میاشت دی دریو وارو صورتونو کی دا سڑی نزدی نشک پلی اہلیی تا او سلور میاشت تیری شوی نیو طلاقی باین واقع شن خضد نکاح زدن قوتا تجدید دا نکاح دا ضرورت تے کبیا بالفرض و تبدیل بخبلا وخا خضد قاون جورزی نبیا با نکاح تڑی نوے نکاح بتڑی حکم دا دی دادی دا خدا حق صورتو چی دے مطلقن قسمو کی چې زبا قربان خپل اهلیه ته نکوم یاد سلور میاشتو کی او یاد سلور میاشتو نه سیواو کی نو که سلور میاشتو کی دن دې خپل ځان ملامت کوي قسم خپل ما کوي نو بس کفاره ته باندې راځي او کدی غیرت کوي ظلم ستم د خپلې بیبي سره کوي او سلور میاشتي یاد دې نه سیوا دې ځان ملامت نه کوي قسم مات نک نو دد خزا اغه باندې یو طلاق واقع کیږي او دې طلاق دا طلاق باین وای چې دې سره نکاح دد مکمل ختمیږي خو فائدہ په عزت کې ور سره بیا نکاح کوي که خزا نکاح ته تیار وي او کورستو کوي مثلا دې سره هغه نکاح د ختم شي دې سره ایدا ویني او که قسم دا چې کړي دې چې د سلور میاشتو نه کم مودې بیان کړي مثلا ته مثلا دتر دی ویلی شدر دی ویلی دو میاشتی ویلی دری میاشتی ویلی خود سلور میاشتو نه کم مودې یاد کړي چې قسم که دومره مودې باندې هم زه قربان هم نږدې کړو کم دا چې قسم یې کړي نو دا غي مسله دا ده که چرته په دغه مودې کې ته ځان څک یعنی ملامت ک او ځان حانس ک هغه عمل ددنه خوش نه په دې صورت کې یاد وساته بیا به څه کېږي بیا به د باندې کفاره د قسم راځي قسم کې راګیر شه او که دغه دوه میاشتې او درې میاشتې هم دغسې تېرې شوې نو دې د قسم نه خلاص شه او ښځه باندې پورې طلاق هم نه دي واقع ځکه مودې د دې لپاره څلور میاشتې دي او دا د هغې نه مخکې مسله ده نو طلاق نه بچ شه خو هغه طرف ته چې دی که نه په څه شي ګناهګار خو ځان نه دی ګناهګار دا شه چې ته دومره مودې د هغې نه قسم کړې دی نو دا ظلم ستم دی او ظلم ستم ښځې ته ظلم او هغې ته نقصان رسول او د هغې لپاره ځان داسې دي که نه دا ګناه دی ښه ګناه خپله مسله ده خو دومره دا چې د قسم د کفارې نه هم بچ کېږي د طلاق نه هم بچ کېږي کوم صورت کې چې مثلا میاشت قسم وکړو او هغه میاشت تېره شوه او د هغې نه وروسته نه په ده باندې د قسم کفاره راغله او نه په ده باندې طلاق راغله دا مسلې الله تبارک وتعالی په دې ځینې کې بیانې لیکن اوس مسله دا ده چې کومې ښځې سره یې ایلا کړې وي ایلا دغه قسم چې دا ما د کوم مخکې تفصیلا بیان کړ او دې بیا دا وایي چې یاره زه دې کې رجوع کوم او دا خبره خپله واپس واخلم نو رجوع پکې اسمه راکړه یو رجوع بالفعل دا تاکي تاسو پوهیږئ یو رجوع بالقول دا په کوم صورت کې چې مثلا ته مثلا په دې جوړه کې یو تن سخت بیمار دی چې قابل دې نه وي نو بیا په خوب باندې به وایي چې فت الی کې چې ما تا ته رجوع کړی دا فت الی کې ما تا ته رجوع کړی دا خو دا په هغه صورت کې چې دې بل طرف ته داسې بیماری وي چې سره دا هغه بیمارۍ نه مثلا رجوع بالفعل کې دې نشي نو په دې صورت کې به دې په خوله باندې هغې ته ووایي چې فت الی کې ما تا ته رجوع کړی دا ما خپله خبره ما ته کړې دا خپل قسم مې مات کړی دی بیا مسئلہ دا دا کدی سلور میاشت کی دن دن صحت را کو صحت نہ بیا پر رجوع کے پھیر کی کدی کوئی کہے گا نا بیا پر رجوع کے پھیر کی بیا پر رجوع کے کون لے کے بار نہیں دا تا علی وچ دا سی بیماری وچ سر دا بیماری نہ امکان دے قدر نہیں یا معصوم دا مسئلہ تو مثلا یا بیماری دا سے حد تک سی دلی وی نہ دی جوار سو تے رجوع کے پر رجوع کے کون وی دا دو مسئلے اللہ تبارک و تعالی دے دیو ہے تو کے بیان نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا القوم مؤمنان مگر ذرا تاسو الله لفظ دا الله ذات او صفات دبالی دالا چې قسم دی او عرضتا دا یو آر مگر ذوای یو ذریعہ مگر ذوای آر پی جنہ عرض دیوال تو آر ذوای یو بنا دا یو ذریعہ ذریعہ مگر ذوای دے ایمانکم دبار دا قسم او قلدو بدی خبر باندې ان تبرو الله تبرو چې تاسو به احسانات نه کوئ قسم مو په دې د پاره چې به احسان نه کوم چا سره احسان نه کوم چې چا سره احسان نه کوم دا ګناه دی ځکه چې څومره به دې ویښ نه بل سره به احسان وکړي وتتقوا تاسو دا قسم ذریعہ مگر دوه دې خبر د پاره چې تاسو به تقوا نه کوئ چې تاسو کارونه باندې کوئ او ګناه کارونه باندې کوئ او کارونه باندې کوئ مور دا سره خبرې نه کوئ رشتہ دارانو کرنے تو فلان نکم فلان نکم دا حقوق دے تقوا کرنے دے تو اللہ نکم و تصلحو بین الناس اور قسم کوئے دے دید پارا چیز بروغی گولے نکم دخل کو کم یسکی دخل کو کم یسکی و ضرور دے گولے نکم بس اصلاح کرنے دے دید دیل قسم نکے اللہ ویچا دینا دا فرمی کو معصیتوں کو نا فرمانے دے باری تعالی تو یہ انسان دا سے قسموں کو نتاس نمافو کم بیان کر چی دا سڑے دے زان خانس کی مانا هغه احسان دی خلق سره دی تقوا دی دی خبري دی یا پور ته دلاشي خپل پور کې خبري دی باغ داسي پور کې قسم کور دې راته مو دې خبره باندې کو دا په کې لازم نه وځه دا یې کې سبي دی اصل کې فرشت راځي او د وسلی هو او تاسو دا خبر او کوي چې اصلاح نه کوي په خلقو کې دا ټول غلط دي الله وي زمما دانو دې د پاره تاسو دې مدد کوي دا یو عالم ده چې څو کوم په خدای نه قسم کړي نه څو کوم دا که چې دا کار موقع او کفاره ورته والله سميع الله تبارك وتعالى اورون کې د عذر استاسو دي قبلون کې د عذر استاسو دي عذر درته پیښه بس الله ته عذر وکړه الله تبارك وتعالى دې عذر قبول کړي د دې نه قط عذر پرشته چې قسم سړی کې له قسم ماته اے الله ما خدا قسم کړې چې خدا دا عذر کوم دا په دې ګناه قسم کړې دي پر کار کو ته فارو عليم و عالم دې الله تبارك وتعالى په دې نو استاسو باندې چې استاسو نه تنسو دا مخکې دا خبره وا چې نه جایز مقامات کې وتا څو قسم نه او په کومه سيزونه موږ قسم وکړو بیا د الله د نوم احترام کوي هغه خبره سر ته رسوي او زمونږ په قسم چې لیکل نه دا د زری دی کله دی مشکل بس دا غځه قسم وکړي او دا غځه مات کی پته به نه لګي چې ور مقام وکړي دې ګور ډېر عظیم ګناه ده دا ټول دنیا لري د قسم نه کې قسم په خدای دا څو قسم او بعد کوم بختان کوئی به کافر نه مارا دار چې د اسلام په خپل هغه کار چې وکړي بیا ځکه نه اوس ورته چلته نو خیر خبره دا کوله چې ګورې دا قسمونه ځان وساتي قسمونه دا چې شی دې کداري مطابق کې څوک له خدای راخاله کوم مخالفت دی وکړو نو یوازې تنه ځان تر دانور عالم کوي یو قسم دې ناجایز او کوم یوازې ستا په دې خبر باندې نه پکوړا سر بل کې په دې ټول محله او کلی دا الله ځان دې نه خبره ایتا شو همون ته قسم دوم د سپکران چې قسم کوو چې نه دې تو ور صدا شو دور پورې بار قسم دې د خبرې لپاره قسم دې بل ځان په دروغ خلاصون دا قسم دې پته به دې ټول لګي دا ټول مونږ سره چې شوډه کې کچې دا سترګې کله دا شي کنه چې موږ راځو دا را د محمد کې یاد شي کوي هغه را دغه محمد کې چې دا به عمل نامه ته درې چې موږ څوک څه ونه کې څوک کوي اوس ته یې شي قسمونه ګور ډېر خطرناک شي دی موږ بالکل د قسم او قربان سره د قسم دي ما شومان ما شومانې دومره دومره هم قسمونه دي نو دا کم وختانو له قسم کې دا مشران قسم کوي چې تا مشران څه کوي چې تا ټول کې دنګې نه دی چې بلاري ګډې کې نه دی ګډې ګډې دا بلار دا سوی دی مور خپل نه کوي چې دا کمې پاتې کوي نو څه پته دی زمونږ ما شومان چې قسمونه کوي دا دی وایي چې موږ موږ ته نه ما شومان دي چې دا غوډه کم قسم کوي نو په دې کې په کور کې ما چې وایي قسم نه کوي دا ګورې یاد ساتي دا څنګه دی او هر څه دې نشي نو دا څه دې نه کوي یا ما شومان دې په دې کې دا څه کوي چې له موږ ما چې دا په بار او په زمما په لاس راځي دا څنګه دې نه یاد نه کوي چې زمما په لاس راځي چې مور او بوت څنګه دې هغه ته دا ارچې او زه به دې دې دې نه لږه دا په ما نه وځي چې انا ما دې چې څنګه دې یا په دې چې ما شومان دې په دې اصلاح لا يؤاخذكم لن يشتاس الله تبارك وتعالى باللغو في ايمانكم فبيهون لقسمون استاذ بيهون جسر لغو كم قسم يرد آكار مكرد والله فالتوى دا مكرد حالان كيني شكال كرد زين كدا سمع سلرائش ياوي دا آكار مند كرد والله او طول مو جمعان دا كرد او نسلم حديق اسلاح قص مدنا فرمانه او نقصتا دا انكار و دروغو فالله تبارك وتعالى دا نيش الله دا سبيبا نتوهج نفان حضار دا نبرد ولكن واخذكم لكن نسي الله تبارك وتعالى بما حق قسم باندي كسبت عظم وقص كړي دي قلوبكم زرون استاسو د نا فرمانه دي انکار استاسو زرون دا قص كړي دي چې سیوا قسم کو کوم کو کرے تاسو په کوم قسم کو کوم کو کرے درو جن کوم دا الله ور خدا دې قسمونه کوي په دې دي سم په دې دي سم بیا به ستا سي دنیا کې مسله واضح هي چې کفاره در باندې را ده او بس اخرت لپاره معافي غواړم والله غفور الله تبارك وتعالى بخون کې به حق قسمونو کې چې هغه شی به نه دغه څه سره دې کړو دې قسم حدیم و صبرناک دے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدا کے قسم ہے کہ اصل اس کا عالم سزا نظر گئی, مستحق پر سزا ہے پر فی الحال سزا نظر گئی. للذین علی فاردہا کا کسانو یکلونا چلی قسم کئی من نسائہم دنی سیکت نبی بیان اکولو تا ودینا قسم کی چیز بکل بی بی تنی نہیں اس پکی مجھے ندہ تیرہ کڑی یہ سلور میں آشتی تیر اکڑی یاد اکڑی یاد سلور نے سیوا یاد اکڑی جی سڑی دبارا ترب حسو اربا پیار کرن خود سب دے سلور میں آشت دے سلور میں آشت دے تا موقع دا مطلب دا دے کفدی کے زان خانے سے ہی کو کفارا بوٹ دے قسم او کنا دے سلور میں آشت دے کہ زان نہ خانے سے ہی میں بیا بے خدا تلا کی کنی بس سڑے پتیر آگے دے اللہ سے نہیں مشکل ترب حسو اربا دے اشور انتظار اور خود سب دے سلور میں آشت دے سلور میں آشت دے تا موقع دا دے سلور میں آشت دے کہ فا انفاہو کدی رجوع اکرا کنو بیانو تا یو رجوع دا سمیں بل فیل دا او دیم رجوع بالقول دا مثلا کر بیمارہ سا حالات دا سیون یا والو نبدی صورت کی رجوع بالقول دا فکر کی لئی تھی او کچر تا دا سا حالات نون بیا رجوع بالفیل دا او مثلا میں گھر پوئی کبھی سنور میں آتے کی جو سڑے رجوع کی حالا بیماری بھی او رسط جب تا صحت راشی میں بیا رجوع بالقول لے بار مشتا بیا رجوع بالفیل دا فائن پاہو کہ چرت دیسو کا رجوع کلا پتا کا زمانہ کی بھی بیان اکھلتا دا دیر خکار دے خکار دے ظلم کے نومو نشک کاکران دا قسمو کو یو کال دو کال دو کال اخو دیس کنا اور زمین کنا نا غی بدا تے قسمو کو نو بس یو کال دو کال بدا خزا قریبا نا کونڈاوا جن حل جن تخاون دو او نا بخاون سوا آئی یعنی دخاون والا خزا اللہ تی بومدوا بس دا تی او ابی زان دا غندگی بوا اللہ تبارک و تعالی دا غی رسم ختم کو چی دا سی قسمو نا کوای بو کتوای نا گر فرصت کنی سلون ناشدی کبینا کبینا کبینا کبینا فإن الله بشك الله غفور بخون کے تیرا قسم دے چتا کہ قسم کڑو تو پارا دی اور کہ اللہ دے در بخن ہوگی اور رحیم و مہربان دے بخور بندی جانو لیکن و ان عزمو کدی قسم قص کڑی یا طلاق تے طلاق مانا دارا چری سلور میاش دی کہ دین دی کی بنا او قص زاد کی دا سلور میاش دی دی شی او دا قص طلاق شی مجا اللہ دے رکھا بس دا چھو بنا نہ پے بندے طلاق کی شی فإن الله بشك الله سميع اور دین کے دے افعال استاد علیم عالم دے افعال استاد اللہ تبارک و تعالی نستا سو وینا اور دا غن افتا سو دا کارو نہ مارو دا تو چری کر دا خدا کر مکی تی بس ان کے پتہ میں ہرا دتا سو مار کوئی دادی نہ دادی کے سلا دا ولا تزاد اللہ ہم نے کرے تا اللہ کے پاس اللہ بنا اور غن اور حاج ذریعہ نے ایمان کو نہ پتہ نہ کرے دے دا بارن تب روح کا سے سنا تھا کرے دا سرا مت تک کو نہ بتا سو تا پانچ ہوے مت اس کو نہ بتا سو اس لا تو ہے نہ نہ سے کرنے سفل کو والله الله تعالى سميع اور جن کے علیم اور عالم ہے اللہ تعالی خدا و ضرور اور دار عالم کی طرف سے لا یعاقبکم من کتاب یعنی نہ عذاب کا تو اللہ تعالی دل کو فلق قسم ان کے لغو ذب قسم ان کے طرح قسم کی یہ قسم دے اور یا اس کے لیے رہتا ہے قسم راش ولا کہ یعاقب